Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Tak jest. Retransmisja tego koncertu dziś w audycji Siesta tuż po godzinie 16. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. After Party. To audycja After Party, specjalnie dla tych, którzy nie zakończyli jeszcze szaleństwa sobotniej nocy i dla tych, którzy już rozpoczynają trudy niedzielnego poranka. New Age przed chwilą, utwór In Between, to na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Wojciech.Barczyński, @polskieradio.pl. Proszę pisać w każdej sprawie. Witam i zapraszam. We'll be right back. Wild to utwór tytułowy z płyty producenta ukrywającego się pod pseudonimem New Age. Wcześniej słuchaliśmy utworu Secret Jungle z tej samej płyty. To producent z Sankt Petersburga, nagrywający dla wytwórni Project Moon Circle album Wild. Jest wynikiem jego podróży po świecie, głównie do Ameryki Południowej. A teraz duet Tsuki, nagrywający dla Sunset Waves. To jest fragment albumu Severance Package. Top of all my age wounds, all they reflection again.

held it tight up by the neck and rose my arms its dangling legs. The wind whispered one final check. Dead at last, at peace, at rest. This ship to manic state, the pill was stored within the fray. She aimed to score but fairly late. She missed the shot such as to take. I saw she wanted temporary. God, it did this complimentary. Disuse of my commentary, trapped by her memory. Coronation i ponownie Jordan Rakey z albumu Wallflower, muzyk z Nowej Zelandii, rezydujący w tej chwili w Brisbane w Australii. Zafascynowany hip-hopem, odkrywał również jako młody człowiek brzmienia soulowe, co oczywiste i naturalne. W tej chwili wykorzystuje swoje doświadczenia z muzyką elektroniczną i z organicznym soulem, tworząc przepiękne połączenie tych dwóch światów. Jordan Rakey w tej chwili raz jeszcze z jego najnowszej płyty Eye to Eye. It's the birth of a star, early earthen sunset. It's the galaxy's water, flowing like a riverbed. It's the rain, oh the rain, drown upon the summer day. Grown into a supernova, back to where we used to play. It's an infinite deep as it feasts on time, 'cause it constantly leaves perpetual design. 'Cause we worship the keep, the tide is going out now. As we look out to sea, legs sprawled and head down. Yes, they shine bright like a million. Let them bleed twice for a minute. Pleasure to have met you. You're my star tonight. To have felt this oh sublime, like a grain of sand traveling through time. Pleasure to have met you. You're my star tonight. Yes, they shine bright like a million.

that stress and upside down. We don't need that now. All I want is we won't rush it this time. Let's just lay here right here. Won't be caught in the chase. Here together, all we need is dark days. They choose to swallow our truth and hide treasures far from you. This time, a dusty Sunday will soothe the blues away. Peace of Mind to był szwedzki zespół Little Dragon, oczywiście z Yukimi Nagano na czele, a gościnnie zaśpiewała legenda soulu lat 90. Faith Evans. To, jak twierdzi Yukimi Nagano, spełnienie jej największego muzycznego marzenia. A teraz Amber Mark, dziewczyna z Nowego Jorku, aczkolwiek ona dorastała w wielu miejscach na całym świecie. Miała okazję spędzić część swojego dzieciństwa, między innymi w Indiach, w Berlinie oraz na Florydzie. W tej chwili cały czas mieszka w Nowym Jorku i wykorzystuje doświadczenia swojego międzynarodowego okresu dojrzewania, aby stworzyć muzykę wielokulturową, wielobarwną i absolutnie przepiękną. Darling, I should Cause there are so many stories. You were going to tell me. And now all of these moments I will never get to see. How you were my everything. Now won't get a chance to say it. No. Get me out of it. Yes, I think the drinking was a bit excessive. Just to be frank, the drinking ain't what caused me to be aggressive. My heart has been taken over. Realize, need to let go. Expression from the get-go to Lose My Cool to ponownie była Amber Mark z albumu 3:33 a.m. A teraz Naipalm, wokalistka, gitarzystka i liderka formacji Hiatus Coyote, doskonałej neo-jazzowej, neo-soulowej formacji. Przepiękne nagrania w ich wykonaniu niejednokrotnie trafiały również na naszą antenę. Jej debiutancki solowy album Needlepaw ukazał się 20 października. Posłuchajmy dwóch jego fragmentów. Thank you. Homebody, to była Napalm. Wcześniej słuchaliśmy utworu Crossfire oraz So Into You. To fragment jej solowego debiutu, Needle Po. A teraz Kelela i jej debiutancki album Take Me Apart. Jej debiutancki mixtape, wydany 4 lata temu, zatytułowany Cut For Me, rozgrzał do czerwoności umysły miłośników nowego soulu. Premiera tego wydawnictwa była absolutną sensacją. W tej chwili możemy wreszcie posłuchać prawdziwej, debiutanckiej, również fizycznej płyty Keleli. Album Take Me Apart spełnia wszystkie oczekiwania miłośników jej muzyki. Kompozycja, produkcja, wszystko jest dokładnie takie, jakiego mogliśmy się spodziewać. There's a place you hold I left behind. I'm finished. since you took your time, you should know why I'm quitting. The secrets I hide, I do nothing. You'll always deny we're going in circles, but I'll override the beat when I, but I burn inside. In the back of my mind, I hear nothing. Keep this feeling alive, I've been nothing now. Then I'm in my right. Anything I left behind don't mean nothing now. Even though you wish I could, anything I want back, you misunderstood. Cry and talk about it, baby, but it ain't no use. See, it wasn't looking when I pushed. Hold up, wait, you fucking with my groove. Get it on display, making moves. Cry and talk about it, baby, but it ain't no use. I ain't gonna sit here with your rules. If it ain't your life, I don't know how to live it. And it broke me down, I almost drowned. It's not the ending, it's not the ending. The secrets I hide, I do nothing. You'll always deny that we're going in circles, but I'll override. Could be winter, but I burn inside. In the back of my mind, I hear nothing. Keep this feeling alive, I've been nothing now. It's a race against time, when you're on the front line. Take it back, even though you wish I could. Anything I'm going back, you misunderstood. Talk about it, baby, but it ain't no use. See, you wasn't looking when I pushed. You wasn't looking when I pushed. Hold up, wait, you fucking with my groove. Get it on display, making moves. Try and talk about it, baby, but it ain't no use. I ain't gonna sit here with your rules. I'll tell you what, there's no luck, it's on me. I'm staying up, don't wait up, cause they're betting on me. Coming up with the sun around me. Fire me up, now I'm up, and I won't be taken down out of luck. Tell you what, it's on me. I'm staying up, don't wait up, cause they're betting on me. Coming up with the sun around me. Fire me up, now I'm up, and I won't come up. Talk about it, baby, but it ain't no use.